Хадис Амин Кедрач, че не съм отбър капост, пак ми е кър. Шум пак, когато по пейгамбер Алесрам, като орден Ямин, издирал е какия шмето. Нидите ка хейка е, кару ми е кър. Пейгамбер е умрой. Ако си я дити... Këtë hadise ke prupje me më leqetit? Po, e shtohet në kësa, se i ka thonë për jamere sam, me lekë kanë lujt me dokimet e tuja. A përshër që ko ka farkë. Ja Allah. Në më dhërë kënë nuk është taj i kjo këtë taj. A umërësh më dhëpje. Dervish? Ko shirë, ko bidate. Ko shirë, ko bidate. Po që se mundim i nga buda vetë atë, a mundim i me i ngrëshu ato teqe, me i bo vend, gjami. A është gjajtë? Ja, i davet jeni atë me i thirë, me shku për qka? Mi bo davet edhe atë teqe me bo gjami. Yani këtu ka shubhe, ma të hadithë ku pejgamberi sallallahu më ka ndaluë me prej kurban në atë vendin ku kam prej më shrek kurban. Në atë dilil tash a bon kjas edhe këtë. Nëse në atë vend është bo shirk, më një vakt, a bon që atë vend ku është bo shirk, dhe më në të sufit e dërvishat, me bo gjami, mas i kina bo davet, ata mas i kam pra në hakin. Në kuna me bon këtë kjaset, këta dërvish që janë, që në hëshmi shëriatit janë muslimana, dakin janë muslimana jahila, edhe banua ki ka ba, yani, ka dal për ty në shirk, dakin emni ty në nuk është qëfar, është musliman, në qëfë që aja si për vendin emnin që është? Teqe. Që aja teqe në qofë që i da mu ba gjamije, kja s'ka ma mirë, ju edini kujtëj, që në mesjid në umoj, fi di meshkë, ka ken për pare që kanë hi muslimën, ka ken kish. Mësa në e kanë këllëve gjamië, nuk kanë ba një sen në këtë kish. Kifajet që anruë, kanë ken të ba qyfrën të, të që pabajnë të uhid zotin gjënë shenu. Shkurt i fjanë nuk ka daruret në ba një sen në qëtë teqe, illa kur të bëhë gjami, fillojnë muslimant mu falë aty si kur që i falë në kre gjamia, s'ka më mirë është në. Dakin unë e një e fjallë me bëhë davet, që në më dhënë. Mi bëhë dava ta, që në aty, në teqe. Jami me këtë prej... Prej tarikate që në të mi këtë në të kush mi bëhë davet? Dikush për shemove që ka edhe? Aja, a është hala teqe, nuk është? Hala është teqe. E së më mërëvesh vetëm, kur tjetë hala teqe, manaha që ata dërvisht janë hala aty. Po. E kush është daj, kush është medo? Daj është ki djali që është me mëna që haq, i bën davet me duhu janë ata sufit, dervishat. E djali ku është? Atje. Ku atje? Me meqet tonë. Në teqe? Ja, jashtë teqes. Ha? Po. E, i bën davet këta që janë teqe? Po. E që ka duhu thënë me davet, jani... Qëka ka më kësat? Në bu bëjan, shërin edhe gjëhlin si që janë to, shirkun që janë to, edhe me kalzu hakin të rritë në sënit. A, jani me mësuë, jani. Me mësuë. Jani kërë ati, mana ka dy tëne. Ka دي مسألة. مسألة. أبار مسألة مثير كثر ممسوة كيش عش إسلامية ديني إسلامي إلى آخره. أديتا جائز مكخو التيسن مفال سيكون شفال من الجميع. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر كأشبرج أشفرد لكن فرض كفاية كرت مونة أي مسلمان بيكفي كتيسة مباجمي كأصلاب شم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يرضى شيخنا وبارك الله فيك. وفيكم بارك إن شاء الله. إن شاء الله ما شفت شيء إن شاء الله. مشنا إن شاء الله. جزاك الله خير.